We nemen nu de afwas op. Als je hem heen weer schudt, of er dan iets gaat veranderen, wat denk jij? Kan niks gebeuren, Willem? Nee, zet het goed vast, toch? Ja, maar het microfoon is open. Maar niet uit, toch? Ja, dat is wel lekker. Wat doen we hier tussen? Zo is goed, hoor. Niet. Okay. Kom maar niet aan. Ja, dat volgt het niet. Thank you. Leuk. Klaar. Ha ha ha.